Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tekbirin fazileti. Tekbir yani Allahu Ekber demek. İslam'da ilk emirden biri de tekbir getirmektir. Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamberimize ikinci defa gelişinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde yatıyordu, örtüye bürünmüştü. Şu ayeti okudu kendisine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen müddessirü. Ey örtüye bürünüp yatan. Kum fe enzir. Kalk. Göreve kalk. Fe enzir. Hemen insanları inzara başla. İnzar korkuyla karışık uyarma anlamına geliyor. Mesela bir kişi çocuğunu bir yere gönderirken tembih eder. Aman yavrum bak, işte sağa sola bak, araba çarpmasın. Yani tehlike var anlamına geliyor. Ve Rabbeke fekebbir. İşte üçüncü ayet-i kerimede bu buyuruldu. Ey yatan örtüye bürünerek kum, sen yatmak için yaratılmadın, kalk. Yani göreve kalk. Fe enzir, hemen insanları inzara başla, uyarmaya başla. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbini de tekbirle an. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu emre gelince hemen tabii yattığı yerden kalktı. Ayağa kalktı. O anda manen ne oldu onu bilemiyor tabii. O anda Peygamberimize bütün alemler açıldı, ona sıla verildi. Peygamber o anda tekbir aldı Peygamberimiz. Allahu Ekber dedi. Yani Allah'ın büyüklüğünü Peygamber de gördü. Tekbir Arapçada mastar derler mi? Mastar. Kebbere fiilinin mastarıdır. Bunun fiili kebbere, yükebbiri, tekbira gelir. Bu kebbere fiili de Arapçada tefil babı deniyor buna. Tefil babı. Bu babın binası da çokluk içindir. Yani Allah-u Teala Mevlamızı çok çok büyüklü anlamına geliyor tekbir getirmek. Tekbirin tabi daha anlamı, giriş anlamı var. İnşallah buna gireceğim inşallah. Yine bir ayet-i kerime, Câsiye Sûre ayet 37'de. Buyurun Mevlam bize burada. Velehül kibriyâ'u. Velehül kibriyâ'u. Büyüklük ancak Allah'a mahsustur. Ona aittir, ona özdür. Büyüklük. Allah'tan başkalarına en büyük kelimesi kullanılmaz muhtemelenler. Bazı derler ya, işte sporda şurada burada, işte en büyük, en büyük diye. Hayır. En büyük Allah Celle böyle. Buradaki ekber, ekber, Arapça kebir, büyük demektir. Ekber, buna ismi tafzil deniyor. En büyük anlamına. O anlama geliyor burada. Burada Mevlam buyuruyor bizlere ayet-i kerimede velehül kibriyâ'u büyüklük ancak Allah'a mahsustur. Gerçekten düşündüğümüz zaman da doğrusu bu. Yani kim kendini büyük görebilir ki? İnsanın başlangıcı ne? İnsanın sonu ne? İnsan başlangıcı bir damla su. Sonu mezara çürüyen bir leş. Yani öyle insanın eğer mezara açılırsa da bakılsa birkaç ay sonra insandan bürpürür korka tiskinir de. Yani çürümüş etler, etler dökülmüş, İskelebeden çıkmış. İnsanın başlangıcı belli ve sonucu belli. Sıra insanın büyüklük taslaması. Bu da tabii aklını kabullenmediği bir olay mıdır? Neden? İnsanın o anda gücü varsa, o gücü veren kim? İnsanı yaratan kim? Velehül kibriyâhü. Büyüklük ancak Allah'a mahsustur. Fis semavati vel ardı. Göklerde, yerde de. Ne kadar büyük melekler de varsa, öyle melekler var ki, galaksiye sığmaz. Yani galaksiye sığmaz. O kadar muazzam büyük melekler var. Ama o da yaratılmış bir varlık ama. Bunun için göklerde, yerde ne varsa ancak büyük olan Mevlamızdır. Ve huvel azizül hakim. Allah-u Teala Mevlamız el aziz, azizdir. İzzet, aciz bırakılamayan, her şeye gücü yeten anlamına geliyor. Aziz. Hiçbir açıdan aciz, güçsüz bırakılamaz. Bir insan bir iş yapmak ister, işte hava koşulları uymadı, şu olmadı, bu olmadı, olmadı, olmadı. Nedir bunlar? İnsan aciz yani. Engeli aşamıyor kişi. Aşamıyor. Ne diyorlar bazen? İşte öyle kişi hakkında, yani ünlüler dünya açısından, işte şu hastalığa yeni düşüyorlar. Mesela kanser günümüzde, işte kanser yeni düştü. Yani kanser yenildi, yeni düştü. Onu aşamadı. Nedir bu? İnsan aciz varlık muhtemelen. Nedir kanser? Gözle görülmeyen bir takım hayvanlar, mikroplar yanında. Yani küçücük. Yani zerre denilmez bunlara. Gözle görülemeyen kadar küçücük küçücük mikroplar, hayvancıklar, kurçuklar. Toplasına bir avuç olmaz. Ama insanlar yenemiyor. İnsan yenemiyor onlara. İnsanlar başlayamıyor onlara. Bilim teknoloji, insan başlayamıyor bunlara. İşte El-Aziz, Rabbimizin ismidir bu. Esma-ı Hüsna'dandır bu. Hiçbir şey Allah-u Teala'yı aciz bırakamaz. El-Hakim, Allah-u Teala Mevlamız her şeyi hikmetiyle yapar. Tekbir, Allah-u Teala büyük demek. Bu tekbir de Mevlamızın birkaç sıfatı olabiliyor. Burada ben üçlü vereceğim inşallah burada. Biri Rabbimizin zatını tekbir. Rabbimizin zatını, varlığını, vücubunu tekbir. Allah-u Teala Mevlamız nedir? Burada tefsir aldım bunları. Vahidün, samedün, la şeykelle, levül mülk. Allah-u Teala bir, vahdaniyet. Allah birdir. Samedaniyet. Okur İhlas'ta Allahü Samed dal ile. Allahü Samed, samedaniyet. Her şey ona muhtaç, o bir şey muhtaç değil. Eğer Mevla izin vermezse bir nefes alamayın. Tamam. Solunum yolu var. Havada oksijen de var. Her şeyler var. Ne gerekiyor? Allah'tan izin gerekiyor. İzin. O izin vermezse insan havayı soluyamaz. Solu havaya bakayım, havaya bakayım. Sen soluyamazsın. İşte nedir samedaniyet? Allah Mevlamız samedaniyettir. Her şey Allah-u Teala muhtaç, o bir şey muhtaç değildir. Yani insan denen varlık olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz ki. Ne olur? Yok daha önce de mesela. La şirike le, Allah-u Teala Mevlamızın şiriki yok. Ortağı yok mu derler. Haşa, mülkü Mevlan kimse paylaşmıyor mülküne böylece. Mülk onun bak, lev-i mülk. Mülk onun, hükümranlık onun, egemenlik onun, her şey onun Mevlamızındır. Onun ortağı, şeriki, dengi yoktu Mevlamızın. Bu nedir? Allah-u Teala Mevlamızı zatında tekbir, büyükleme, birleme. İkincisi Mevlamızı sıfatında tekbir, sıfatlarında. Allah-u Teala Mevlamız azizdir, kadirdir, celildir ve noksan sıfattan da münezzehtir Mevlamız. Noksan sıfattan münezzeh. Sıfat, özellikler. Mesela kudret, güç. İnsanda bir gücü var. Aslanın da pençesi var. Meleklerin bir gücü var. Hepsi ama sınırlı. Kişinin aşamıyor. İnsan mesela yürüyor. Daha hızlı yürüyor. Biraz koş, koş, daha koş. Artık koşamamıyor. Neden? Sınırlı nokta. İnsanın gücü var, kudreti var, sıhhati var, enerjisi var. Bir şeyi kaldırıyor. Ama bir kaldırma gücü var, sınırlı adamı bence. Biraz daha ağır oldu mu, mesela 305 kilo tonu oldu mu, insanı kımıldamıyor yerinden veremez. Ama Rabbimizin kudreti, azameti, her şeyin melamızın sınırsız. Yani ala külli şeyin kadir bu işlerine bak. Herkes okuyor da bunu bence. Ve hüve alâ külli şeyin kadir. Allah her şeye olan kadir, onun gücü her şeye yeter. Şu dünya gezegeni boşlukta dönüyor, geziyor. Bunu yaratan kim muhteremler? Dünyayı böyle döndüren, ona bu çekim kuvvetini veren kim? Yıldızı yaratan, güneşi yaratan, galaksi yaratan, alem yaratan, bu düzeni dengeyi kuran kim muhteremler? Yani Allah'ın kudreti açısından dünyayı döndürmekte, bir mikrobu döndürmekte işte Allah katına bakın bakın. İşte. Allah-u Teala Mevlamızı sıfatında tekbir deniyor. Sıfat tek Mevlamız. Yani Allah-u Teala Mevlamız azizdir, kadirdir, celildir, hakimdir Mevlamız. Alim her şeyi Mevlamız bilir. Allah Teala her türlü noksanlıktan münezzehtir noksanlıktan böyle. Yani şunu yapamaz, bunu bilemez, bunu göremez denen noktalar. Üçüncüsü Allah Teala'yı ef'alinde tekbir, ef'al. Ef'al fiilin çoğulu, fiile iş yemektir. Ve tefsir şöyle diyor buna: لَا اَجْنَفِ مُلْكِهِ شَيْءٍ اِلَّا عَلَى اِرَادَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَقَضَّعِ قَدَرِهِ. Şu alemde hiçbir şey meydana gelmez ki Allah-u Teala ona dilemiş olmasın. Yani alemde, yerde, gökte, arşta, ferşte, dünya ahirette, en küçük zerreden en büyük varlıklara kadar her şeyin harekesi, sükunu, Allah Teala'mızın hikmetiyle, dilemesiyle, onun takdiriyle oluyor. Yani alemde bir yaprak kımıldamaz, Allah izin vermezse muhteremler. Yel esmez, hava kıpırdamaz, Allah izin vermezse. Bazen yazın oluyor, aşırı sıcak oluyor ama yaprak kımıldam, yaprak kımıldam. İnsan buralıyor insanlar. Hava kirli de oluyor bu arada. Bakın evet, havanın hareketi gerekiyor. Buna bir rüzgar diyoruz. Ama ne gerekiyor bu? Allah'ın dilemesine bağlı muhtemelen. Allah Teala dilerse Mevlam, o hava harekete geçiyor, o hava aşağı geliyor, fırtına kasırgaya dönüşüyor. Demek ki şu alemlerde her bir zerre Allah emrin denetiminde, ancak Allah'ın dilediği olur bu alemde. İçimizde, dışımızda, alemde. Şimdi gelelim inşallah hadis-i şerifte tekbirin bir de sevabı tabi. Allah-u Teala bizlere sevap da veriyor muhtemelen. Yani haşa, mecburlar haşa değil ki böylece. Yani bizler Allah'a kulluk yapmaya mecburuz. Zorunluyuz. Yok başka çeşitli. Ama Allah bize sevap da veriyor. Hadis-i okuyorum inşallah. Hadis-i Tirmizi'de. Et-tesbihu tesbih. Tesbih, bu da mastardır. Sebbahü filden gelir. Allah-u Teala Mevlamızı tenzih etme. Sübhanallah anlamında yani. Nedir? Nısf-ül mizan, mizanın yarısını bu dolduruyor. Bakın, sevaba bakınız. Bir tesbih. Nedir? Sübhanallah. Yalnız buradaki sin, sad değil. Sad olsa sub olur. Subu olur. Subu sabah kökeninden geliyor. Anlam değişiyor. Sin ince burada. Sübü. Bir de Arapçada P yoktur. B harfi. Sübhanallah. Demek mahşerdeki mizan yarısını dolduruyor. Yani bu tabi kinay olarak burada sevabı çok büyük yani. Yalnız anlamını da bilmek gerekiyor. Kalbe bunu tasdik etmek gerekiyor. Burada bir de tefekkür de gerekiyor. Velhamdülillah. Elhamdülillah kelimesi de nedir? Temle'uhu. O mizanın geri kalan kısmını dolduruyor. Sübhanallah, elhamdülillah. Sübhanallah, elhamdülillah. Yani dilde hafif, kolay. Hemen söylüyor veriyor. Ama o kadar kolay değil bunu aslında söylemek, gerçek söylemek. Bir Sübhan kelimesinin tefsirinde, yani tefsir-i kebirde 50 sayfa belki yatıyor muhtemelen Arapça. Onun anlamında açıklamaz şeylerine böyle. O kadar incelikleri var. Tabi o konuya girmeyeceğim şimdi. Konumuz tekbir olduğu için. Ve tekbiru. Şimdi sıra göre tekbire. Tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yemlevü doldurur ma beyne semai vel ardı. Bir tek tek bir Allah-u Ekber sözlüğü nedir? Yer ve gök arasını bunun sevabı dolduruyor. Yerle gök arasını. Ne kadar yer gök arası? Tam bilemem muhtemelen. Kim bilir kaç milyon ışık hızı. Bu kadar muazzam bir alanı, muazzam bir alanı ne dolduruyor? İki kelime. Allahu Ekber. Ama bunu gerçek olarak da tabii söyleyebilsek muhtemelen. Çünkü yani dilin sevim yetersiz tabi bunlarda. Allahu Ekber. Bu hadis-i şerifin şarihi, Arapçada bunu şerh açıklayan muhaddis, bakın şunu açıklıyor hadis-i şerifi şimdi. Yani bir tekbir, Allahu Ekber iki kelime, yergi kurasını dolduruyor. Acaba Peygamberimiz bundan neyi amaçlıyor? Nedir Peygamberimiz? Nedir kastı bundan? Hadis-i şerif şu açıklıyor bunun şerhi. İzâ kal abdü Allahu Ekber. Bir kul, bir insan Allahu Ekber dediği zaman alâ yakînin, ama yakîn ile. Ya ne diyor yakînen? Ben inanarak, bilerek, anlamı bilerek, onda gafil olmayarak yakın var. İmanı yakın ile sözü sözünü kalp onaylayarak, evet en büyük Allah'tır. Bir zamanlar La yüreddü kallâhu kendehü lem yere beyinde sema belerdi illâ hu. O kimse o anda yevgük arasında biliyor ki ancak Allah'ın hükmü geçiyor o anda. La yüreddü kallâhu. Allah Teala'nın ezelen ne kaderi, kaza hükmü varsa ancak o meydana geliyor, o cereyan ediyor. Allahu Ekber. Yerde göğüste ne oluyorsa Allah Teala'nın takdiri, iradesi azametli oluyor böylece. Kennehu o kişi o anda, bu da kef teşbih, benzetme anlamına geliyor. O kimisi güya o anda lem yara benzerdi illahu. Ancak Allah'ı görebiliyor. Hiç bilmiyor başka böyle. Allahu Ekber. Yani yer gök arasında, alemde, şu mevcudatta kul ne diyor anda? En büyük Allah Celalü. Ancak onun emri geçer, onun hükmü geçer. Ne oluyorsa Allah'ın takdiri oluyor. Kulağında sanki başlarda göremiyor onda. İşte diyor, buna ne deniyor? Ala yakinin işte. İmanı yakın ile kişi bunu bir defa söyleyebilse bu şekilde, bakınız bu kadar muazzam bir sevap alıyor. Şimdi gelelim inşallah bir Müslümanın günde tekbir açısından aldığı sevaplara gelelim. Namazdan başlayalım inşallah. Yani Müslümanların günlük yaşamı aslında tekbirle geçiyor. Her zaman geçiyor böyle. Ama ne var ki? Yani ne yazık ki diyeyim ya da yani gafletle pek bundan biz yaralanmıyoruz. Yani yaralanamama bundan gafletten dolayı da böyle. Önce namazda 13 tekbir var namazda, günlük namazda. Namazda 13 tekbir var. 13. Ne tekbir bunlar? İftitah tekbiri, iftitah. Yani sabah namazının sünneti girişte, farzı, öğlen sünneti, işte farzı ikisinde bunlar böylece. Demek ki bir Müslüman ne yapıyor? Bir Müslüman günde 13 tane tekbir alıyor. İftitah tekbiri. Nedir iftitah? Açış. Yani fütuhat tekbiri. Bunun bir ismi daha var. Tahrime tekbiri. İki isim var bu böyle. İftitah, açış. Tahrime, haram kılan. Neden bu isim buna verilmiş? Önce tahrimeye bakalım. Haram kılan tekbir. Bir insan Allahu Ekber namaza girmeden önce ona bazı şey, helal da bazı şeyler. Konuşabilirdi, sağa sola bakabilirdi, iyi bir şey bilirdi. Ama Allah'a bilediği anda aykırı haram kılın ikinizde zaten. Konuşamıyor ikinizde. Yani biri icabında kapıya geliyor, şu oluyor, bu oluyor, önemli bir şey oluyor. Ama namazda ya konuşamadı. Bir şey içemiyor böyle. Haram kılan tekbir. İkinci anlamı iftitah. Açış tekbiri. Neyi açıyor? Kul Allah-u Ekber dediği zaman inşallah gerçek anlamı bunu diyebilsek muhtemelen. Bir evliyullah bir camiye gitmiş, geçerken uğramış cemaata. Hoca bir zaman tanıyormuş bu kişiyi de, onu mihraba geçiriyor zorla. Mihraba geçiyor onu. Tabi evliyullah. Ne demek evlullah? Allah dostu gafil olmaz onun hatta. Ona gafil olmaz hakikaten. Mihraba geçiyor. Tekbir alırken önce tekbirin ne yapacağını biliyor. Farkını bilinciyle tabi veriyor. Allahu Ekber. En büyük Allah. O an düşüyor bayılıyor muhtemelen böyle. Düşüyor bayılıyor anlar böyle. Demek ki tekbir ne yapıyor? İftitah tek bak. Açış niye açıyor? Kula, insana manevi kapıları açıyor. Namaz mümin miracı. Yani kul buradan miraca başlıyor. Ama biz yerimizde sayıyoruz, başka tabi. Suç bize muhteremler. Aslında namaz miraçtır. Bu tekbir, açış tekbir, o kapıları açıyor kişiye. Açıyor, yine başlıyor oradan böyle. 13 tane tekbir günde namazda almak, yani her namazın başında, sabahın sünnetinde, farzında işte, yatsının sünnet farzında böyle almak, 13 tane farzdır. Yani bu 13 tekbirin sevabı diğer tekbirden çok ama çok kıyaslanamaz derecede fazla sevabıdır. Ne kadar sevabı var? Bakalım hadis-i şerifi, hadis-i şerif değil mi de? Et-tekbiretül-ula. Tekbiret-ula, birinin tekbir, iftah tekbiri. Yudrikü'ya rejülü meal imami. Bir insan bu iftah tekbirini cemaat namaz kılıp da imamla beraber alırsa bakın. Nedir bu? Derler her şeyin üstünü var. En üstüne bu bakın. Bir kimse iftah tekbirini cemaat namaz kılıp da imamla beraber alırsa, ne yazık ki cemaatimizin bazıları bu tekbirin bu özelliğine kaçıyorlar muhtemelen böylece. Kaçıyorlar böylece. Yani camiye giren kişi yani arkada duruyor genelde. Arkada orada burada duruyor. Öyle yapıyoruz tabii. Alışmış o şekilde. Kâmet deniyor. Yavaş yavaş yine kalkıyor kişi. Artık böyle biraz da gevşek mevşek böyle safa gelinceye kadar imam tekrarı bitiriyor ama. Yani imam Allah-u Ekber dediği zaman eğer bir insan safta hazırsa bu kişi bu sevabı erişir muhtemelen. Ama imam tekbir aldıktan sonra ondan sonra yavaş şuraya gelmiş bu sevabı kaçırıyor. Hayrun lehu. O kimseye bu daha hayırlıdır. Kime? Demek ki bir kimse iftah tekbirini İmamla beraber alırsa, o kimse için daha hayırlı. Neden daha hayırlı? Min elfi bedenetin yehdiha. Bir kimse bin tane var, birdir muhtemelen. Bir insan bin tane deveyi kurban etse nafi olarak etse, öbürü de imamla beraber tekbir yetişti. Onun sevabından daha fazla oluyor muhtemelen. Bu tabi camide dışı olabilir. Yani bir insan namaz cemaatle kılarken, iki kişi bile olsun, eğer bunlar iftah beraber alırlarsa, ta imam önce alır tabi, yani safta bulunursa, bu sevabı alır. Demek ki namaz kılanların herhalde bu özelliği, çok fazla özelliği var. 13 tekbir var. Bunun dışında namazda tekbir var namazda daha. Diğerlerin ismi intikal tekbiri. İntikal tekbiri. İntikal birden bir yere nakletme, değişme. Yani rüküden secdeye geçme, secde ayağa kalkma gibi intikal tekbiri deniyor bunlara. Ne kadar tekbir var namazda, günlük namazda bakın muhteremler. Bir rekatta 5 tekbir var bir rekatta. Yani namazın her rekatında 5 tekbir var. İftah tekbir hariç. Her rekatta 5 tekbir var. Sayalım. İlkini saymıyoruz tekbir. Ayaktayız. Allahu Ekber. Rüküye gidiyoruz. 1. Rüküden kalktık. Tavuğuna tekbir getirilmiyor. Rüküden secdeye giderken tekbir alınıyor. Allahu Ekber. Secdeye gittik. 2. Secden kalkıyor, Allah'a bir kalkıyoruz. 3. Yine secdeye yattık. 4. Ayağa kalkıyor, oturuyor bir hatta. Allahu Ekber. 5. Her rekatta 5 tekbir var. Bundan sünnet bunlardan. Affedeyim bunlardan. Sünnet bunlardan. Kaç ediyor şimdi günde? Günde 40 rekat namaz var muhtemelen bakınız. namaz kılan Müslüman ne yapıyor? Günde tam 40 rekat namaz kılıyor. 40 rekat namaz. Az değil mi? Değil mi? Her gün 40 rekat namaz kılıyor. Bunu 5 çarpını da yapıyor, 200 ediyor. Ama vitir namazında bir tek bir daha alınıyor kunuta. Ve diyor 201 muhteremler. Oruç yılı iftar tekbiri ne yaptı? 214 tekbir bak muhteremler. Yani bir tekbirin sevabı yerleri göklerini dolduruyor. Sığmıyor böyle. Kul ne diyor? Allahu Ekber. En büyük Allah. Azametiyle, kudretiyle. Ortak şeriki yok. Mülk onun böyle. Kul teslim oluyor Mevlamız bu şekilde. Bir tekbirin sevabı yerleri göklerini dolduruyor. 13'ü farz tekbir olmak üzere, 201'i de sünnet olmak üzere, demek namazla Müslüman ne yapıyor? Günde 214 tekbir getiriyor. Vah zavallı o namaz kılmayanlara muhtemelen ya. Bu sırf tekbir ama ya. Namazın daha fatihesi var, kıraatı var, rükû var, tesbihatı var, var muhtemelen bakın. Yalnız tekbir açısından baktığımız zamana bakınız, demek ki namaz kılan Müslümanın diğerinden muazzam bir açık farkı var. Açık farkı var böyle. Bu kadar kalmıyor. Daha var başlayın. Namazla ilgili tekbir. Namazı mütakip okuyoruz. 33 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. 33 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah. 33 defa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi tesbih bırakıyor şimdi. Demek ki beş vakit namazın her namazın sonunda 30 defa da burada tekbir getiriliyor. Bunu 5'e çarp ne yapar? 165 yapar. 165. Toplam ne oluyor? 379 makam. 379 tekbiri namaz kılan her Müslüman günde getiriyor muhtemelen. Getiriyor. Peki bir tekbirin sevabı yerlere sığmıyor da. Bu kadar tekbir bakınız. 379 tekbir getiriyor. Bu mesela uçması lazım. Uçamıyoruz ama neye? İşte muhtemelen demek ki bizde noksanlıkta var muhtemelen. Yani tekbirleri demek ki gereği gibi getiremiyoruz. Allah Ekber, Allah Allah Allah Allah Ekber, Allah Ekber. Hele tesbih çektiğim Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ekber. Tabii oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Olmuyor muhtemelen. Yani gerçekten yaptığımız ibadet, Allah kulluk, öyle Allah ki derece alıyor mu? Öyle Allah ki Mevlamız, yer gibi onun, tamam. Mülk onun. Yaradan Mevlam. Yine ona döneceğiz. Ona göre yapmamız gerekiyor. İslam'da bir insan bir şey sevindiği zamanlar ya da bir hatip konuştuğu zamanlar, bir söylever zamanlar, İslam'da alkış yok muhteremler. İslam'da tekbir vardı, tekbir. Alkış, ısır çalma bu müşrik adetidir. İslam'dan önce öyle yapardı müşrikler. Kâbe dolaşırken böyle buyuruyor. İlla mükâem ve tasdiye. Mükâ ısır çalma, tasdiye alkış ama böylece. Bu alkışlamak, ısır çalmak bu müşrik adetidir. İslam yoktur. Nedir İslam'da? Tekbir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir ara Mekke mükerremede vahiy gelmedi, arası kesildi Peygamberimize. Yani Peygamberimize soru soruldu. Peygamberimiz de yarın cevabını veririm dedi. İnşallah mı Peygamberimiz? Demedi inşallah. Peygamber de olsa Allah'tan kabul etmedi. Ceza verildi Peygamberimize, vahiy kesildi bir ara. Sonra Veddua suresi peygamber gelince, Veddua gelince, peygamberimiz onun sonunda tebrik getirir sevincinden. Allahu Ekber. Onun için hatim indirirken bu sünnet devam ediyor muhteremler. Vedduanın sonuna kadar o tebrik getirir böylece. Allahu Ekber diye böylece. Bu da nedir? Demek ki bir insan aydınlığa çıkınca, kişi böyle daraltan bir genişliğe çıkınca, rahata çıkınca ya da kişi böyle güzel bir haber alınca ne gerekiyor burada? Tekbir, Allahu Ekber. Allahu Ekber demeye gerekiyor. Yine tavaf. Her tavafada yine tekbirle başlanıyor her tavaf muhteremler. Hac tavafı olsun, ömre tavafı olsun, nafile tavafı olsun. Her tavafada yine tekbirle başlanıyor. Bir de ilk defa Kabe görünce yine ona tekbir getir gerekiyor. İlk Kabe'yi görünce. Bir insan ihram giydi, yolda Mekke mükerremeye geldi. Hangi kapıdan girerse girsin, ilk Kabe gördüğünden durur, kişi onda telbiyeyi keser, Allahu Ekber, tekbir etmek. Allahu Ekber. Ve dua eder kişi böyle. Bir de her tavafa girişte, tavaf ne tavaf olsa olsun böyle. Kişi ne yapar burada? Hacı Esmi'nin karşısına geçer, karşıdan. İslam deniyor be karşıdan. Elini kaldırır, ne yapar? Bismillahirrahmanirrahim. Elini kaldırır, elini sürer. Niyetini yapar, tavaf. Hatta her şavutunda, her dönüşünde Hacı Esmi'ye gelince kişi ne yapar burada? Hacı Esmi'ye döner yüzünü, elini kaldırır. Yine aynı şeyi burada söyler. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber. Demek ki namazın dışına da, tavafta da, her tavafta, her şavut bir dönüşü şavut denir. Böyle. Her şavutuna iner burada, orada tekbir getiriliyor. Bir insan Safa'ya çıktığı zamanlarda Safa Merve'ye de, önce Kabe'de döner, yine kişi tekbir getirir buradan. Bunun dışında kurban keserken de tebrik getirmek İbrahim Aleyhisselam'dan kaldı bizlere buna böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz oğlu İsmail'ini aldığı için eliyle kurban çıktı, eliyle ama. Yani gerçekten yani düşünmek bile ürpertici bir şey mudur? Yani bir insanın öz kendi evladına yavrusu yatırıp da bıçakla boğazını kesmesi. Yapabilmek böyle. Yani düşünmek bile bunu ürperten bir şey böylece. Ama İbrahim Aleyhisselam tabii o başka peygamber tabii. İsmail Aleyhisselam yatırdı, bıçağı da boğazına çekiyor. İşte tabii bıçak kesmedi, konu uzun biliyorsunuz. Cennette bir koç var, cennette. Hangi koç bu? Habil'in koçu Habil. Adem Aleyhisselam oğlu Habil koç koymuş ortaya. Kabil de burada Demet'e koymuştu. Habil'in koçu da kabul edildi. Göğe kaldı, cennete götürüldü bakın. O koç cennete kaldı. Binlerce yıl cennete kaldı. Cennette yaşlama olmadığı için bu koç da hep aynı yerde kaldı. Bak cennette. Yani bir insan cennete milyon senede kalsın hiçbir şey fark etmiyor. Aynen girdiği bir kalıyor insan cennette. Bu koç da o da cennete girdiği bir kalı cennette. Orada yiyip içiyor, geziyor, serbest tabii. Ahlak gayet güzel koçunda. Hadi İbrahim Aleyhisselam oğlunu kollarına bağladı muhteremler. Onu yan yatırdı şöyle. Gözüne de mendil koydu, bez koydu. Yani göz gözü görmesin, birbirini görmesinler. Ya böylece. Artık gözünü kapadı, çekti bıçağı böyle. Tabii işi yanıyor mu? Baba tabii. Aynı diyor, onda da var. Çekti ona böyle. Ama bıçak kesmedi. Kesemez ki. Tekrar bıçağı daha hızlı sürdü. Yine bıçak kesmiyor. Bakınız o körpe kuzu İsmail Aleyhisselam. Bu uzatmış. Allah'a teslim böylece. Baba, baba. Bak kendine gel. Herhalde babalık merhameti seni engelliyor galiba. Bıçağı kesmiyorsun fazla. Bastırmıyorsun. Tekrar bastı. Yine kesmedi. Bıçağı şöyle bir taşa vurdu. Taşı ikiye ben. Ya taş, ya bıçak niye kesmiyorsun? İbrahim, sen kes diyorsun, Allah kesme diyor. Ben kimi dinleyeyim? O anda bir tekbir sesi geldi. Tekbir sesi geldi o anda. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye. Ya iniyor ama. Cebrail Aleyhisselam. Benim kişi Rabbim Cebrail Aleyhisselam'a Cebrail. Cennete git, o Habil'in koçunu al, onu İbrahim Halil'ime götür, onu ona bedel kessin ona. Cebrail Aleyhisselam, cennet nerede muhteremler? 7.41 üzerinde. Kim bilir kaç trilyon ışık hızı mesafede. Cebrail Aleyhisselam onu hemen aldı cennetten. Tam birinin semaya gelmiş, koçla beraber, oradan görüyor, Mina'da genç yavru boynu uzatmış, canını Allah'a kurban ediyor, baba oğlunu kesim uğraşıyor. Cebrail Aleyhisselam melekken şaşırdı, şok oldu böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber deyince, İbrahim Aleyhisselam baktı, gördü onu. O da şunu söyledi, La ilahe illallah ve Allah-u Ekber. İsmail Aleyhisselam da Allah-u Ekber, belli hamd edildi. İlk bunları söylediler. Bunun için kurban keserken de bu tebliğ getirilir. Bir de biliyorsunuz Arefe günü. İslam'da Arefe günü tektir. Kuru Arefesi vardı İslam'da. Biz halk arasında Ramazan bayramında bir günü Arefe deriz ama Arefe'de bir şey yok aslında böyle. O gün Ramazan günüdür. Ramazan da böyle. Yoktu böyle. Yalnız kurban bayramı Arefesi vardır. Arefe hacca giderler. İşte İslam'da Arefe günü sabahımızdan farzdan sonra başlıyor. Bu tekbir getirilmeye 23 vakit devam ediyor. Böyle. Ediyor. Önce iki tekbir, tehlil, yine sonra iki tekbir ve hamd. Önce iki tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hanefi'de, Şafii 3 tekbir vardı Şafii'de. Hanefi'de 2 tekbirdi bu arada. Anlamını da biliyorsun geçti de, kısa anlamını vereyim inşallah. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah. Ona teslimiyet. Yani onun. Onun hükmü yaran diye alemde. Onun iradesi geçerli. Her şey aciz. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yok. Yok ona ilah. Uluhiyet. Yani kulluk edilecek, itaat edilecek, izinden gelecek başkası yok. Kim olabilir ki? Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Bu tevhid meselesi. İman özü bu ama. İman özü bu. Tevhid meselesi. Nedir? La ilahe illallah. Bak. Bir insan, bir müşrik, bir kafir Allah dese, Allah'a inandığını söylese Müslüman olamıyor gene. Çünkü müşrikler Allah'a inanırlardı ama Allah'a da şirk koşarlardı ama. Bazı heykel putan tapınırlardı böylece. Demek ki bir insan Allah'tan başka kişileri putlaştırırsa, ilahlaştırırsa, onların görüşünü benimsese, ideoloji benimsese, her ne kadar Allah dese de bu kişi o zaman müşrik olur muhteremler. Müşrik. Eğer bir insan Allah'ı inkar ederse buna kafir deniyor bakın. Buna kafir deniyor böyle. Ne gerekiyor? Tevhid, tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. O kadar bunun anlamı geniş ki muhteremler. O kadar geniş ki böylece. Yani bir la'nın anlamı var böyle. İlahinin var böyle. La nefi deniyor. Olumsuzluk böyle şey. Nefi diye böyle. İlahe, ilah yok böyle şey. Yani kişi bunu ne yapıyor? Bir şöyle kalbine başlıyor. Bütün bir alemi devrediyor. La ilahe. Yok, başka ilah yok. Ne var varlıklar insanın dışında? Hayvanlar var. Cinler var, melekler var, cansızlar var. Dağlar, taşlar, denizler, yıldızlar, şunlar bunlar var böyle işte. Kişi ne yapacak burada? Şöyle hepsini bir devrecek, dolaşacak şöylece. Hangi ilah olabilir, hangisi ilah olabilir bunların? Güneş ilah olabilir mi güneş? Bir atom yığını. Dağlar ilah olur mu dağlar? Ne yap, al kazmayı vur. Vur makineyi dağı paramparça ele. İlah olur mu muhtemelen? Dikilen mutlaka ilah olabilir mi dikilen taş? Ağ çekici vur. Al barizi vur, kır. İnsan acıdır işte. İnsan acıdır muhtemelen. Ne deniyor değil mi öyle? Efendim işte kanser yeni düşüyor, kanser yeni düşüyor kansere. Yeni düştü. Nedir kanser? Topla bir avuç mikrof. Gözle görmeyen küçük kurçuklar böyle şey. İnsan yeni düşüyor bunlara ya. O halde la ilahe, hayır ilah yok böyle şey. İllallah. Buna ispat dönüyor bana. İspat böyle şey. Önce nefi, ispat. Nedir nefi? Önce şirkleri atma, koparı atma bunları. Temizleme böyle şey. Kalbi temizleme. Gönülde, kalpte Allah'tan başka ne varsa çıkıp atma bunlara bak. La ilahe. Önce temizleme, ondan sonra onarım. Önce defi zarar, ondan sonra da cel mefa denir bak. Önce defi zarar. Önce zararı giderme. Mesela savaş oluyor, düşman bombalıyor. Bomba yeri o anda kişi onaramaz. Ne gerekiyor? Önce düşmana karşı durma gerekiyor. Önce zarara gidermeye gerekiyor. Ondan sonra onarma gerekiyor muhtemelen. Önce burada nefi bakınız. İki tekbir başta Hanefi'de, Şafii üç tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber bak. En büyük Allah. Yergek onun böyle. Mülk onun. Egemenlik onun. Onun dilediği olur. Arkadan bak tevhid geliyor. La ilahe illallah. Başka ilah yok. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İki sefer yine burada. Ondan sonra da hamd. Velillahil hamd. Velillahil. Velillahi Allah'a aittir. Ona mahsus, ona özeldir. Elhamdü hamd. Yani ne kadar hamd, övgü, şükür varsa hepsi Allah'a, onun hakkıdır. Ne kadar değil mi? Sonuç nasıl bağlanacak? Velillahil hamd. Bütün hamd, övgü, medhi, hepsi ancak Allah'ın hakkıdır. Yani filan kişi efendim çok akıllı, süper zeka. Nereden almış zekayı? Para almış zekayı. Nereden almış zekayı? Eğer zeka payla olsa, bir zenginler var. Beyni özür düşükleri var. Payla olsa böyle. Efendim işte boyu posu güzel. Kendim öyle olmadı. Anur Rahim'de yaratım aşamasında, Anur Rahim'de o yaratım aşamasında kim karıştı kendisine? Yani kim ona bir seçenek yapabildi? İşte ben kız olacağım, erkek olacağım, sarışın esme olacağım. Buna kim karıştı? Kimse muhtemelen. Bunun için demek ki Allah büyüktür. Baş ilahı yoktur. Bütün övgü ona mahsustur. Bir de bayram günlerine de tekbir getirmek muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bayramlarınızı tekbirle süsleyin. Zeynü e'yâdeküm bit tekbiri. Zeynü süsleyin. Yine kendilerini bayramlarınızı tekbir ile. Demek ki bayramda özel nedir? çok tebir getirmek, tekbir getirmek böylece. Bunun için bayram namazında fazla tekbir getirir bayram namazında. Hanefi'de biliyorsun bayram namazının kılınma şekli bir özetelim inşallah burada. Tebrikine inşallah. Bayram namazı Hanefi'de vaciptir. Yerine sünnet-i mekettir. İki rekat. Yer namazlar gibi. Bunun bir özelliği nedir? Farklı özelliği. Bunda tekbir fazla tekbir alınıyor. Niyet ediliyor önce. Niyet Allah'a da işte mesela koyun bayram namazı kılmaya. Uyduğumuzda imama. Allahu Ekber tekbir alın, iftah tekbir. Her namaz oluyor böylece. Her bağlanıyor. Sübhaneke okunuyor herkes. İmam da cemaat okuyor böyle. Bu normal namaz gibi. Fark buradan işte kaynaklanıyor. Sübhaneke bitince İmam Efendi Fatiha'ya başlamıyor da burada. Üç tekbir alıyor Hanefi'de. Şafii 7 tekbiri Şafii'de. Bizde 3 tekbir şekatta. Tekbir alıyor böylece. Elle bağlıyorken Allahu Ekber kalkıyor. Bir aşağı iniyor. Bir. Allahu Ekber kalkıyor. Aşağı iniyor. Allahu Ekber el kalkıyor. Üçüncüsünde de bağlanıyor. Bağlanıyor. İmam Efendi ne yapıyor? Fatiha okuyor orada. Zamm-ı okunuyor. Allahu Ekber diye rüküye gidiliyor. Secdeye gidiliyor. İkine de kalkınca hemen elleri bağlanıyor. İmam Efendi Fatiha Zamm-ı okuyor. Zamm-ı Sure'den sonra rüküye gidilmiyor. Üç tekbir burada fazla alınıyor burada. Hoca Efendi kıraatını bitiriyor. Rüküyanın zamanı gün normalde geliyor. Ne yapıyor? Tekbir alıyor. Allahu Ekber bir. El salınıyor. Allahu Ekber el salınıyor. Allahu Ekber üçüncü el salınıyor. Aşk indiriyor ellerden. Dördü tekbirde Allahu Ekber rüküye gidiyor. Bakın demek ki tekbirin bu önemi, özelliği böyle. Bir de bayramların da süsü nedir, ziyneti? Tekbir, Allahu Ekber. Hatta namaz giderken, bayram namazı giderken de tekbir almak muhtemelen. Tekbir alarak gitmek namaza en sevabında odur böylece. Tekbir getirmek, getirmek. Yine namazdan sonra da hutbe, hoca hutbe çıkarken tekbir getiriliyor. Hoca hutbeye hemen ayakta tekbire başlıyor. Yine sonra tekbir getiriliyor. Demek ki tekbir İslam'ın her şeyine girin muhtemelen. Yani kul bilecek ki en büyük Allah Celle Celaluhu. O anda kulun gözünden her şey küçümsenecek. Kulun gözünden her şey küçümsenecek. Her şey böylece. Allah-u Ekber deyince. O'dur büyük olan. O'dur kudret sahibi. O azamet sahibi, onun ortak şeriki yoktur, mülk onundur, egemenlik onundur. O dilemese bir yaprak kımlama düşmez. O dilemese ne bir insan hasta olur, ne ölür, ne şey olmaz. Yani şu alemde haşa bir zerre başıboş değil muhteremler. Yalnız burada önemli olan tabi ala yakînin vardı ya okudum ibarede ala yakînin. Yani tebi getirirken gafletsiz getirmeye çalışmamız gerekiyor tekbiri. Gafletsiz böyle. Allahu Ekber. O'dur ancak büyük olan. Büyük onun. Onun ortak şeriki yok böyle. En büyük O'dur diye getirmemiz gerekiyor bu şekilde. Kurban da muhteremde İslam'da biliyorsunuz Hanefi'de vaciptir bu da. Yerine sünnet mekettir kurban da. Günümüzde kurban artık bir nevi et yönünden et görülme başladı günümüzde muhteremde. Çok kişi ne yapıyor? Hayvanı almıyor da et alıyor. Nasıl et alıyor? Efendim ben bunu keseceğim. Etini tartacağız, parasını vereceğiz. Bu kurban almaz muhtemelen böyle. Almaz muhtemelen şey böylece. Kurban et değildir. Kurban et değil muhtemelen. Kişi kurbanı hayvan alacak. Canlı hayvan alacak. Yani bir insanın kesilmiş bir koyun mesela, biri kesmiş de normal güzel kesmiş ama. Ona lazım diye al sen bunu kurban et kendine. Olmaz, olmaz muhtemelen. Nedir kurban? Kurban mutlaka canlı hayvan olacak. Pazarını yapacak. Pazarlık vardı işte abi. Pazarını yapabilecek bunu. İsteyen pazarını yapar. Hayvan olacak. Ya bunun fiyatı belirli olacak. Efendim işte keseyim de etine göre para veririm. Eti kilo şu kadar. Para veririm böylece. O zaman bu et olur mu? Kurban muhtemelen bu şekilde. Böylece. Yani ibadetine bir çarpmayalım muhtemelen. Allah için kurban kesilir. Onun etinin meti mühim değildir. Yani yeter ki kişinin parası helal olsun. Ölümün burası böyle. Parası kişi helal olsun. Kişi malı için kessin bunu. Bir de ortak kurban kesmede ortak her birinde Müslüman olması şart. Eğer ortaktan birinin inancında bir kuşkumuşu varsa olmam o temelde. Çünkü hayvan tek can olduğu için o can bölünmez. Tek can olduğu için. Yani dikkat etmeye gerekiyor bunlara da. Kurban tabi sahibi çok büyük muhteremler. Yalnız halk arasında bir şey, bir zam var halk arasında. Kişi beş vakit namazını kılmıyor muhteremler. Belki cumadan cumaya gidiyor. Aklınca bir kurban kesecek de bunu da binecek, sonra da geçecek. Böyle de baş yağma yok insanı muhteremler. Böyle bir şey yok muhteremler. Yani senede efendim ben büyük koç olayım da, büyük koç olayım da kuvvet olun beni kaldırsın da sadece geçeyim onunla beraber. Yok böyle bir şey muhtemelen. Tabi kurbanın sahibi mi var mı? Var. Parası helalsa, aldığı için kesmişse tabi kuşkusuz bir sahibi var muhtemelen. Etini verirse şuna buna hediye ve sadaka onun sahibi ayrı alıyor. Ev sahibi, sahibi muhtemelenler. Ama sonuçta ancak bir vacip yöne getiriyor. Yıllık bu da böylece. Yıllık böylece. Diğer Müslüman ne yapıyor? Her gün beş vakit namaz kılmaktan. Yani Allah için bu eşit olur mu? Bu adalete sığar mı bu böyle? Adalete sığar mı bu böyle? Diğer Müslüman kışın soğukta yatağında her gidiyor kalkıyor. Abdestini alıyor, işte namazını kılıyor. Yazın da kısa gecelerde uykusu geliyor, yorgun da oluyor. Yatsıyı bekliyor. Günde beş defa. Günde beş defa secdeye varıyor bakın bakın. Bu kadar tekbir getiriyor. 40 rekat namaz kılıyor günde. 40 tane Fatiha okuyor derler. 40 Fatiha okuyor böyle. 40 tane rükû var. 40 kıyam var. 80 tane secde yapıyor bir Müslüman yapıyor. Sonra öbür ne yapacak? Sene bir defa hem kurban bir kesecek, binecek üzerine, çok boyun üzerine uçup sırada geçecek muhtemelen. Böyle bir şey yok da muhtemelen. Aziz cemaatimiz, haftaya pazara Arefe günü oluyor. Arefe'ye geldiği için tabii o gün Arefe olduğu için herkesin tabii işi olur o günü. O günün sohbete gelinemez. Onun için haftaya inşallah sohbet yapmayalım muhteremler. Bir de bayram olsa biraz benim tedavi olmam gerekiyor. Rahatsızım biraz da yani olmadı olmayacağı baktım. İnşallah bayramdan sonra ne günün başlayacağını bilemiyorum şu anda. Nasıl olsa inşallah Selam TV'den 6'da geçer. Oradan öğrenirsiniz. Allah kabul etsin bayramımızı inşallah. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Fatiha.